राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 जनवरी सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीना सर बीकानेर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात हो तो पूछो। देखो, ये बात सुनते हैं कि भगवान ने मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। ये बात अपने सुनते हैं शास्त्रों से, संतों से, महात्माओं से। तो इसके लिए ये विचार करना चाहिए कि कल्याण करने की सामग्री भी दी है और सामर्थ्य भी दी है और समझ भी दी है। क्या समझे? जब कल्याण करने के लिए ही मानव शरीर दिया तो क्या कर्म करने की सामग्री नहीं देंगे और कर्म करने की सामर्थ्य नहीं देंगे? और कर्म करने की समझ नहीं देंगे? ये कैसे हो सकता है? तो समझ भी दी है, सामग्री भी दी है, सामर्थ्य भी दी है और समय भी दिया है। ये चारों चीजें दी है। फिर सुन लो, भगवान ने मानव शरीर केवल इसके कल्याण के लिए दिया है, तो कल्याण के लिए जो आवश्यक वस्तु है, आवश्यक सामग्री है, आवश्यक सामर्थ्य शक्ति है, आवश्यक समय है, आवश्यक समझ है, वो भी दी है। अगर ना दे तो तुम अपना कल्याण करो, कल्याण के लिए दिया, कल्याण की सामग्री नहीं दे, समझ भी नहीं दे, सामर्थ्य भी नहीं दे और समझ भी ना दे, तो फिर हम अपना कल्याण कैसे करें? तो भगवान की यहां भूल नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। भगवान ने अधिक से अधिक दिया है, समय भी बहुत ज्यादा दिया है। मनुष्य जन्म में आरंभ से लेकर अंत तक साधन करने का समय इतना दिया कि 2-3 बार 4 बार कर लो परमात्मा प्राप्ति की, बार कर लो। यद्यपि 1 बार करने के बाद में करना बाकी किंचित मात्र रहता नहीं, सदा के लिए वो हो ही जाता है, परंतु समय कम नहीं है। इस बात के कहने के लिए कहता हूँ कि 2-4 बार 5 बार कर लो, इतना समय दिया है। मन समय ज्यादा दिया है और समझ भी ज्यादा दी है। अपना कल्याण करके दुनिया का कल्याण कर सकता है, इतनी समझ है, ठीक तरह से स्वयं समझ सकता है, औरों को समझा सकता है, तो ऐसी समझ भी बहुत दी है। ये सामग्री भी बहुत दी है, सब सामग्री खर्च करने की जरूरत नहीं है, सामग्री बाकी रहेगी। जैसे मनुष्य चिंता करता है कि मेरा निर्वाह कैसे होगा, चिंता करता है। परंतु निर्वाह की सामग्री रहती मरता पहले है। ऐसी नौबत बहुत कम बजती है कि जिसमें खाने के लिए अन्न नहीं मिला और भूखा मर के मर गया, ऐसा बहुत कम होता है। और विशेष क्या होता है कि अन्न रहते ही मरता है आदमी, खाते खाते ही मरता है और अन्न बाकी रहता है, मरता है पहले। ऐसे कपड़ा चल गया, सब कपड़ा नहीं है, मर गया, ऐसी नौबत बहुत ही कम मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। कपड़ा रहते रहते ही मरता है, मानो निर्वाह की सामग्री रहते हुए मरता है। दादू दुनिया बावली सोच करे है गेली, रोटी देसी राम जी दो पारों पहली, हर को देते खाना। ये हुआ श्री रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा कि महाराज सबको भोजन दे दिया, जितने जीव जंतु सब भोजन दे दिया, कहाँ दे दिया। रुक्मिणी जी ने क्या किया कि रुक्मिणी जी ने विचार किया कि सबको कैसे दे देंगे, तो एक हीरी को पकड़ी और डब्बी में रख दी, डब्बी में रखकर ऊपर ढक्कन दे दिया। और ढक्कन देकर पूछा कि महाराज आपने सबको भोजन दे दिया, क्या सबको दे दिया, दुनिया में मात्र को भोजन दे। हाँ, तो डब्बी खोली, सबको दे दिया, तो डब्बी इसमें कैसे दिया, बस डब्बी तो बंद है। खोली तो चावल पड़ा है उसमें, तो क्या हुआ कि तिनका लगाया हुआ था जगत जननी रुक्मिणी महारानी के, तो तिलक में लगे हुए थे चावल, तो डब्बी ढकते हुए एक चावल पड़ गया। माँ तो सबको दे दिया, तो देखा कि इसमें कैसे दिया है, तो चावल देगा तो दे दिया, सबको दे दिया, किसी को भूखा नहीं रहा, सबको दे दिया। तो सामग्री इसके जीने की भगवान दे देते हैं तब जीवन देते हैं। माँ के पेट माँ के दूध पैदा कर देते हैं, नहीं तो माँ कर सकती है, एक बेटा कर सकता है। माँ के जो दूध आता है उस दूध को क्या लड़का पैदा कर सकता है, बंदा बड़ा वाला क्या करे बेचारे, वो कुछ होश ही चाहिए। अरे माँ कर सकती है, भी बच्चा छोटा है जो दूध पैदा कर दू तो मानना ही पड़ेगा प्रबंध परमात्मा का है। तो दूध का प्रबंध है, तो जीने के समय में अन्न का प्रबंध नहीं है क्या, कपड़े का प्रबंध नहीं है क्या, मकान का प्रबंध नहीं है, जीने की सामग्री का प्रबंध नहीं है क्या। एक इसमें और बात बतावे, ध्यान दे, जैसी बात आई है मेरे मन में, जो सर्वथा भगवत परायण हो जाते हैं, अपनी चिंता नहीं करते, उसके लिए सामग्री बहुत सुगमता से बढ़िया मिलती है, अच्छी मिलती है, अधिक मिलती है। ये देखने में आया है, आश्चर्य आवे इस बात का। लोग अपने घर वालों को इतनी सामग्री बढ़िया नहीं देते जैसे ऐसी संतों को देते हैं। इस बात मैंने देखी हुई है, भोगी हुई है, अपने अनुभव में आई हुई बात। पूरे परायण नहीं होते तो भी भगवान प्रबंध रखते हैं, और पूरे ठीक प्रबंध हो जाते हैं, कहीं जंगल में बैठा है तो वहां भी प्रबंध कर देते हैं। ईश्वर की सत्ता महत्ता एक पुस्तक है, किताब ईश्वर की सत्ता और महत्ता। वो जो ईश्वरांक निकला था उस समय में जितने अच्छे अच्छे संत थे उनके पास गीता प्रेस से आदि भेजे गए और उनसे पूछा गया कि ईश्वर विषय आपका अनुभव बताओ, आपने क्या क्या अनुभव किया ईश्वर है इस विषय में। और ईश्वर किस तरह से रक्षा करता है ऐसे अपने जीवन ही बताओ। चार बातें थी, पूरी याद नहीं है, चार बातें पूछी थी। तो उस उत्तर में संत ने उत्तर दिया, एक संत ने उत्तर दिया कि मैं बद्रीनारायण गया था। बद्रीनारायण गया तो अकेला ही था, अब बाबा जी जाते साथ कौन है, अकेला ही गया तो वहां से पीछे आने लगा तो रास्ता भूल गए, अकेला था, जंगल में चला गया। अब जंगल में कोई मनुष्य नहीं, पता नहीं, अब उस जंगल में कौन मिले वहां पहाड़ों में, तो पता नहीं लगा। और दशा क्या हुई कि वहां का पानी पीने से दस्ता लगनी शुरू हो गई। पैदल जाते थे ना पहले, उस समय में जगह जगह का पानी पीते झरनों का, तो उस पानी से दस्तों प्राय लगती ही थी, पेट ठीक नहीं रहता था, सब दस्तों लग रही थी। अब बड़ी मुश्किल हो गई, शरीर में शक्ति नहीं, रास्ता और शक्ति टूटे और रास्ते का पता नहीं, ऐसी हालत में। और तो वह घबरा गया, तो ऐसी घबराहट में एक गुफा मिल गई, एक पर्वत की खो मिल गई, उसमें पड़ गया। रात भर पड़ा रहा, सुबह एक आदमी आया, पानी लाया और कुछ पत्ते लाया, बोले बाबा ये जल पियो, हाथ पैर धो लो और पत्ते ले लो। तो ले लिया, हाथ पैर धो लिए, पत्ते ले लिया। शक्ति नहीं थी चलने की तो वहीं पड़ा रहा। दूसरा दिन वो फिर आया, कहो महाराज पत्ते ले, तो पूछा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, कि तुम पत्ते ले लो, तुम्हें क्या मतलब है, कि नहीं मैं नहीं लूंगा, अपना परिचय दो, सच्ची सच्ची बात बताओ, कहाँ से आए हो। तो कहा कि तुम भगवान कहते हो, वो हूँ मैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं ना, वो हूँ। तो मैं इस बात को कैसे मानू, तुम साधारण मनुष्य दिखते हो तो फिर जैसे मेरे तुम ऐसे ही हो, तो मैं कैसे मानू। तो बोले तुम कैसे मानेगा, था तू कैसे मानेगा, मैं तो तब मानू जब चतुर्भुजी रूप से आप दर्शन दो, सशंक चक्रम सगिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहिकरणम सहार वक्षस्थल कौसुभश्रियम नमामि विष्णुम चतुर्भुजम। तो चतुर्भुजी रूप दिया, दिखा दिया, चतुर्भुजी रूप से बन गए, ये देख चतुर्भुजी दिखा। तब चरणों में गिरा और कहा महाराज आश्चर्य की बात है, आप स्वयं आते हो अंदर जाने के लिए, आप आते हो स्वयं। तो कहा स्वयं आता हूं मैं, कहा कि जहां मनुष्य नहीं होता कोई नजीक, जहां मनुष्य होते उनको प्रेरणा कर देता हूं और वो दे देता है, पर यहां कोई मनुष्य है ही नहीं नजीक नजीक, तो फिर मेरे को आना पड़ता है। तो हमारे जीने की सामग्री भगवान ने दे रखी है, दी है, दी देंगे, जरूर देंगे। शरीर दिया है तो शरीर के निर्वाह की सामग्री ले देंगे, और साधन के लिए शरीर दिया है तो साधन सामग्री नहीं रहेंगे। जैसे सत्संग है, स्वाध्याय है, पुस्तकों का पढ़ना है, अच्छी बातें सुनना है, साधन करने के लिए हम जैसा करना चाहते वैसे करने की सामग्री नहीं रहेंगे। मनुष्य जीवन दिया, जीने के लिए दिया है, तो ऐसी सामग्री भगवान ने दी है। और सामग्री दी है, सामग्री हम काम में लेंगे न लेंगे न ले सकें कि ना, सामर्थ्य भी दिया है। उस सामग्री को काम में लेकर साधन कर सकते हो, ऐसी सामर्थ्य भी भगवान ने दी है। अच्छा, सामग्री दी है, सामर्थ्य दिया है, फिर समझ भी दी है कि सामग्री किस तरह से समझ में ले आओ, किस तरह से करो, ऐसी समझ भी दी है भगवान ने। ऐसा आवश्यकता होगी समझ देंगे, शास्त्रों से दे देंगे, संतों से दे देंगे, व्यवहार से दे देंगे, अपने घरों के व्यापार व्यवहार से दे देंगे, तो समझ भी दी है, सामर्थ्य भी दिया है, सामग्री भी दी है। अब क्या रहा, चार बात कही चले गए, सामर्थ्य, सामर्थ्य, समय, सामग्री, समझ की चार। सामग्री भी दी है, सामर्थ्य भी दिया है, समझ भी दी है और समय भी दिया है मनुष्य जी का, तो ये कमी नहीं रखी है। केवल मनुष्य प्रमाद के कारण से उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। सत्संग की बातें आपसे बात कहूं एक मेरे समझ में जाए, जैसे अपन साधन कर सकूं से ज्यादा सामग्री मिली है अपने को, आप विचार करो, नहीं हो तो कह दो हम साधन कर सकते हैं, मुझे सामग्री कम मिलती है, हमारे समझ है, शास्त्र की बात है, मार्मिक बात है, मुझे कम मिलती है, क्या ये बात जचती आप गए? जितना हम साधन कर सके वैसी सामग्री नहीं मिलती, यही बात है? बोलो है तो बोलो भाई, सामग्री ज्यादा रहती है। जैसे बालक होता है वो मुंह एक होता है पर माँ के स्थान दो होते हैं, वो एक मुंह से चूस पीता है, दूसरे से पड़ा है उसको पी लो, तो ज्ञाने में भगवान उधार है, अधिक देते, बसरा होता है उसने चार मुंह दे दिया, अब चार मुंह एक, मनुष्य के मुंह एक, बच्चा और संदो है, दूध के नहीं स्रोत दो से आता है, तो बालके ही तो पीता है, एक को मुँह पकड़ देता है पीने के लिए, भाई पी ले, फिर वो पिएगा। तो सामग्री भगवान ज्यादा देते, ऐसे साधन सामग्री भी कम देते हैं क्या? द्वंद्व की सामग्री, जीवन की सामग्री भी, साधन सामग्री भी, सत्संग के द्वारा कितनी बातें अपने को मिल जाती है, बड़ी मार्मिक, बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें, बहुत जल्दी से उद्धार किया जिस बात है ऐसी मिलती है। एक बात कहता हूँ, मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ, वो माफी मांग लेता हूँ आप लोगों से, मेरे मन में आती थी कि कोई बताने वाला नहीं है, पता होता हूँ ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे मन में आती थी, पर कोई बताने वाला नहीं, क्या करें, कैसे करें, किसने से उद्धार हो जाए, कैसे कल्याण हो जाए, बताने वाला ठीक से मिलता नहीं है। तो मैं देखते हूँ आपकी ये बात तो नहीं आती होगा कि क्या करूँ, बताने वाला कोई नहीं है, हम कोई बात पूछे तो हमारे को उत्तर देने वाला नहीं है, ये बैठे हुए नींद आ रही है इनको। रामाचार्य जी ने बात कही थी कि मेरी शंकाओं का समाधान करने वाला भी कोई है क्या? मन ऐसा बताने वाला भी कोई मिलेगा कि जो मेरी शंकाओं का समाधान कर दे? ऐसी इनकी लगन रही, इनकी खुद ही कही हुई बात है, फिर मिलेगी नहीं बात। तो समझ है वह भी सामग्री, समझ की सामग्री भी मिलती है साधन करने की। अब करे न करे वो तो मर्जी की बात है, अब ये करे न करे वह तो है मर्जी की बात, वह स्वतंत्रता है। परंतु कोई के मने साधन नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, समझ नहीं मिली, समय नहीं मिला, ऐसा नहीं कह सकते। तो भगवान ने जब मनुष्य शरीर केवल इसके उद्धार के लिए दिया तो समझ कैसे नहीं रहेंगे, सामग्री कैसे नहीं देंगे, समझ कैसे नहीं देंगे और सामर्थ्य कैसे नहीं देंगे? अगर नहीं दे तो फिर मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये कैसे है? मैंने बहुत सी बातें पढ़ी, बहुत सी सुनी, बहुत सी कही, विचार किया, परंतु मेरे को ऐसी विलक्षण बात मिली, मेरे को बहुत विलक्षण लगी कि परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है। ये बात मिली तो बड़ी विचित्र लगी। गीता में देखा तो ठीक है, अभी से सुदुराचार ये भी सुपापी होने स्त्रियों विशेषता शूद्रा ब्राह्मण अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश से शूद्र से अनुवरण और पापी से पापी और जो नीच से नीच चारों वर्णों से भी नीच हो छूता छूत ऐसा और स्त्रियां ये सब आ गई गीता में, कोई पापी नहीं रहा। आप बताओ ब्राह्मण क्षत्रिय भी सूर्य बताए चारों बाकी नहीं रहा, पर स्त्रियां अलग बता दी, पापियों ने अलग बता दिया, दुराचारी अलग बता दिया, साथ बता दिए, इस बारे कोई रह नहीं सकता। तो परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है, ये बात मिली जब मेरे को पढ़ने को तो बड़ा ही आनंद आया मन में, बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, कितनी विलक्षण बात है। अधिकारी अलग अलग होते हैं पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी, ऐसी विलक्षण बात है। तो हम नहीं करते हैं तो अपनी गलती करते हैं। मनुष्य शरीर मिला और सामग्री मिली और सामर्थ्य मिली, इसमें कोई कमी नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण चेत कर करें तो बहुत जल्दी उद्धार हमारा हो सकता है, ऐसी बात।